محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، پھر کہاں غنچا کوئی باغ رسالت کا، چٹکتا پھر کہاں غنچا کوئی باغ رسالت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر، ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر، شفاعت کا نرالا طور ہوگا گردش شش میں، شفاعت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، الہی منتظر ہوں شاخوں میں کم خواہ کعبے بسارت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا رضا وحدت کا محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا